gitme turnam bizim elden, gitme turnam bizim elden. Dön gel Mevla'yı seversen, ayrılmak gelmiyor elden. Dön gel Mevla'yı seversen. Gitme turnam vuracaklar, kanadını kıracaklar. Beni yarsız koyacaklar. Gitme turna vuracaklar, kanadını kıracaklar. Beni yarsız koyacaklar. İkrar verdin dönülür mü? İkrar verdin dönülür mü? Kalbi hayır görünür mü? Yarsız devran sürülür mü? Dön gel Mevla'yı seversen. Gitme turnam vuracaklar, kanadını kıracaklar. Beni yarsız koyacaklar. Gitme turna vuracaklar, kanadını kıracaklar. Beni yarsız koyacaklar. Kanma dünya zihnetine, kanma dünya zihnetine. Düşme namert mihnetine, dayanamam hasretine. Dön gel Mevla'yı seversen. Gitme turnam vuracaklar, kanadını kıracaklar. Beni yarsız koyacaklar. Gitme turna vuracaklar,